مخ پوڑان دی روان د غازیانو لخکر ماتوی ختموی د غربیانو لخکر ماتوی ختموی د غربیانو لخکر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر مخ پوڑان دی روان د غازیانو لخکر ماتوی ختموی د غربیانو لخکر ماتوی ختموی د غربیانو لخکر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د باروت بدبوی بوغ میکړي جارو مونږ داس حکمت په فطرت کې لرو مسافر کوترو ته امن سپارو بس دل مر پر ازاس پین وړانګې شمارو بس دل مر پر ازاس پین وړانګې شمارو شی پیدا بتیارو تا یوروش پین سحر ماتوی ختموی د غربیانو لخکر ماتوی ختموی د غربیانو لخکر مخ پوڑان دی روان د غازیانو لخکر ماتوی ختموی د غربیانو لخکر ماتوی ختموی د غربیانو لخکر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د غازیانو قطار د غازیانو بهیر سپین ګلو نشین دی پاس په سر د امیر آینو دراول د ګلو تصویر نرگسی آوازونه اورم د تکبیر نرگسی آوازونه اورم د تکبیر هر طالب د خطیب د سبا پر منبر ماتوی ختموی د غربیانو لخکر ماتوی ختموی د غربیانو لخکر مخ پوڑان دی روان د غازیانو لخکر ماتوی ختموی د غربیانو لخکر ماتوی ختموی د غربیانو لخکر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دلتا گرم دے گرم دستور و بازار زرغنا شد غاٹول دا شہید پر مزار کنڈوالو تلرو دا جوہر و معمار دا بستوری زلان کڑی دا باخ پر مدار خدای بستوری زلان کړي د باغ پر مدار اوس نو کاڼي وري گی په سر د شمر ماتوی ختموی د غربیانو لخکر ماتوی ختموی د غربیانو لخکر مخ پوڑان دی روان د غازیانو لخکر ماتوی ختموی د غربیانو لخکر ماتوی ختموی د غربیانو لخکر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د هجرات قافلی جنگ زپلی حسین دا د غرو تور بازار په هوا تو تکئی خوندی ورونه دی ټول د یوې ملالۍ راوړي کور ته ډولۍ د ښایسته ازادۍ راوړي کور ته ډولۍ د ښایسته ازادۍ په سپو په غورځنګ دی د نور سمندر تل دی وي زنده باد د بدریان لښکر تل دی وي زنده باد د بدریان لښکر مخ په وړاندې روان د غازیانو لښکر ماتوي ختموي د غربیانو لښکر ماتوي ختموي د غربیانو لښکر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله